Man van het OM, Rinus Otte, is zometeen te gast. Maar eerst praten we over geweld tegen LHBTI'ers. Maandag werd de 14-jarige Frederik mishandeld omdat ze niet wilde zeggen of ze een jongen of een meisje is. Haar vader zei gisteren bij Humberto dat hij niet hoopt op een strenge straf voor de dader. Ja, je hebt verdriet erover en je neemt als vader wil je de pijn van je kind overnemen. Maar dat kan alleen niet. Want ik zie op LinkedIn en op sociale media voorbij komen van ja, ik hoop dat hij jarenlange gevangenisstraf krijgt. Dat is ook een vorm van intolerantie. Waar komt geweld tegen LHBTI'ers vandaan en hoe kan het worden voorkomen? Daar ga ik over praten met de gastonderzoeker op het gebied van genderstudies Marijke Nazer. Zij denkt dat het geweld een gevolg is van hokjesdenken. En voormalig strafrechtadvocaat Oscar Hammerstein, hij gelooft daar niet zo in, maar ziet mislukte integratie als grote boosdoener. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Fijn dat jullie er zijn. Goedenavond. Dank u wel. Mevrouw Nazer, u doet onderzoek op het gebied van gender en zei gisteren in het Parool: het geweld tegen Frederik staat niet op zichzelf, maar het staat voor een groter probleem. Wat is dat grotere probleem volgens u? Nou, wat je ziet is dat de jongens die haar uiteindelijk in elkaar hebben geslagen, dat deden omdat ze geen antwoord wilden geven op de vraag: ben jij een jongen of een meisje? Ja, dat mag iedereen zelf weten, hè? Zoiets zei ze daarover. Ja, ze zei: dat maakt eigenlijk niet uit. En ik ben wie ik ben en jij mag zijn wie jij wil zijn. Zo zei ze het, ja. Prachtig. Dus wat je ziet is dat die jongens een hele sterke behoefte hebben gevoeld om Frederik in te delen in een hokje. En ja, dat ze wilden het gewoon weten. Ja, en dat moet dan één van die twee hokjes zijn. Als die jongens dat minder hadden gehad, dan was deze vraag ook minder makkelijk opgekomen. Ja, en u zegt dat is het grotere probleem? Ja, ik denk, kijk, wat je ziet is die hokjes die doen geen recht aan de diversiteit die er in mensen bestaat. Niet aan de biologische diversiteit en ook niet aan de sociale en psychische diversiteit. En toch blijven we met z'n allen de hele tijd die twee hokjes reproduceren op allerlei manieren. En dat doet... Denk aan films, denk aan kleding, denk aan onderwijs, denk aan de media. Nou ja, ons hele dagelijks leven is daarvan vergeven. En dat leidt ertoe dat mensen dus echt serieus gaan denken dat die twee hokjes de enige twee hokjes zijn. En dat iedereen die daar buiten valt heel veel ongemak oproept. Ja, maar het is natuurlijk wel zo dat de meeste mensen zichzelf wel identificeren als vrouw of man. Dus het zijn wel de meest voorkomende hokjes, denk ik. Dus in die zin is het niet zo verrassend. Nee, het zijn grote hokjes, maar er zijn ontzettend veel mensen die daar niet in passen. En ik denk dat het heel mooi is om te streven naar een wereld waarin iedereen gewoon een plek heeft. Ook de mensen die niet in die hokjes passen. Ja. Nou, is Frederik identificeert zichzelf als meisje gewoon. Hè? Dus je kan ook zeggen, van, is het eigenlijk wel LHBTI-geweld? Ik weet niet of zij zich als meisje identificeert. Haar vader die verwijst met zij en haar. En ik begreep uit het Instagram-gesprek van Noah Struik met Frederik zelf dat ze ook zij en haar nu gebruikt. Dus dat doe ik ook. Hoe zij zich identificeert, weet ik niet. Maakt me ook niet zo heel veel uit. Is ook niet zo belangrijk, denk ik. Het gaat erom dat iedereen dat zelf mag bepalen voor zichzelf. En zij is aangevallen vanwege dat standpunt, vermoedelijk. Ja, dat zij geen verantwoording af wil leggen. Ja. En dat zij daarmee dus zegt, die hokjes die voldoen gewoon niet. En daar moeten we vanaf. Ja. Meneer Hammerstein, kan hokjesdenken mishandeling tot gevolg hebben, zoals mevrouw Naas zei? Nou, ik zag het verhaal gisteren in het Parool en ik viel bijna van mijn stoel. Ik denk, degene die dit geschreven heeft, die komt of van Mars, maar in ieder geval niet uit Amsterdam. Mevrouw Als Naas, iedereen die niet in een hokje past, half dood wordt geslagen door jongens van 14 jaar. Ik vind het werkelijk zo'n flauwekul verhaal. Maar wat heeft het met Amsterdam te maken? Alles. Kijk, het probleem met Marokkaanse jongeren, dat is in Amsterdam een heel oud probleem. Dat leeft al sinds 1985. En keer op keer zijn er rapporten over geschreven. In 1998, in 2009... Ja. Mag ik u even onderbreken? Ik zou het goed vinden om daar zo meteen over te praten. U zegt Marokkaanse jongeren zijn het probleem. Absoluut, ja. Dus daar komen we zo op. Ik wil eerst graag uw reactie op de analyse van mevrouw Naas. Komt u uit Amsterdam trouwens toevallig of niet? Nee, ik kom uit het veld bij Arnhem, waar onlangs ook nog een stel in elkaar is geslagen. En waar ook trans mensen zijn aangevallen. Ja, dat is in ieder geval van tafel. U heeft gelijk, ze komt niet uit Amsterdam. Maar dat is vast niet uw inhoudelijke reactie op wat ze zeggen. Ja, nou ja, ik vind het typische verklaring van mensen die aan de universiteit boekjes lezen. En die iets leuks bedenken. De hokjesgeest. Maar gaan ze een avond met mij op stap in Amsterdam. En dan zal ik laten zien dat het helemaal niets met hokjes te maken heeft. Maar wat, zij hebben de neiging. Dat was ook waarschijnlijk ook zo bij deze jongens. Van we willen gewoon weten wat je bent. Een jongetje of een meisje. Ja, en als we het niet weten, slaan we je op je bek. Of we slaan je half dood. Zo lijkt het. Dat is het gevolg van... de theorie die hier op tafel wordt gelegd, van als je iemand hier in een hokje kunt plaatsen, dan gebruik je geweld. Nou, ik vind het echt flauwekul. Mevrouw Nazer? Ik hoor geen argument waarom het flauwkul is. Dus ik wil heel graag reageren, maar zeg maar, deze jongens hebben gevraagd: ben je een jongen of een meisje? Dus ja, voor hun waren die hokjes het belangrijk. Dat hebben ze gevraagd omdat ze natuurlijk dachten: oh, dat zou wel een homo zijn. En, maar dat heeft niks met een hokje te maken. Dat is een voortdurende. Is voortdurend geweld op de straat, in het openbaar vervoer, in het uitgaansleven van Marokkaanse jongeren tegen homo, zeg maar. Er is voortdurend het geweld, zeker. Het discriminatie. Als je dan niet verder komt, zeg je: oh, ze wisten niet precies waar ze, of het een jongetje of een meisje was, dus ze slaan ze in elkaar. Ik zie dat hokjesgedoe. De mens heeft daar neiging toe om iedereen in een hokje te plaatsen. Protestant, katholiek, islam, een kakker of een... Oké, dus daar zijn jullie het over eens. Die neiging hebben wij mensen. Die hokjes, anders kun je niet denken. Je moet andere mensen uitleggen en kunnen plaatsen. Ja. Maar ik heb nog nooit gehoord dat dat bij kinderen van 14 kan leiden dat een groepje kinderen... daarvoor een ander kind in elkaar slaan. Mevrouw Nazer, het hokjesdenken bestaat, maar of dat reden is om mensen in elkaar te slaan, is weer wat anders, zegt meneer Hammerstein. In dit geval heeft dat duidelijk zoveel ongemak opgeroepen dat voor deze jongens aanleiding was om iemand in elkaar te slaan. En daar spelen wellicht nog andere zaken mee. En dat ongemak is bij bepaalde groepen groter dan bij andere groepen. Maar om te zeggen dat dit een probleem is van alleen maar de Marokkanen, daarmee doet u geen recht aan het feit dat een zeer aanzienlijk deel van de daders van dit soort geweld witte jongens zijn. Wel jongens. Dat is een meer opvallende overeenkomst tussen de daders dan hun etnische achtergrond. Oh, daar ben ik. Stop weer een hokje. Ja, daar ben ik. Ik ben het roerend mee. Nu doet u het zelf ook. Nu zegt u ineens, het gaat om jongens en niet om mensen die niet in een hokje zitten. Benoemt u één hokje als dader? Nee, ik benoem niet één hokje als dader. Ik zeg, het zijn opmerkelijk vaak jongens. Mensen die zich als jongen identificeren, of als man overigens. Ja. Voor volwassenen geldt het even goed. Dit zijn de hokjes waar wij in leven en in denken en ons vaak mee identificeren. Oké, dus toch wel in dit geval. Ja. Ze spelen een rol in ons dagelijks leven, ja tuurlijk. Ja, testosteron, nou ja, het is een bekend gegeven dat... maar dat geldt over de hele linie, dat jongens, mannen, meer vaker crimineel gedrag vertonen. Kijk eens in de gevangenis, Dat is noemen ze beroemde vrouwelijke moordenaar. Daar heb je misschien een gripmengster gehad. Even naar uw argument. U zegt het zit vooral in de Marokkaanse cultuur, als ik goed naar u luister. Of in het islamitisch geloof. Ik weet niet wat u zegt. Nou, ik vind het niet de Marokkaanse cultuur. Ik vind het de Nederlands-Marokkaanse cultuur. In Amsterdam is een beperkte groep Nederlanders van Marokkaanse afkomst verantwoordelijk voor het geweld tegen homo's. Zijn er cijfers over bekend? Ik weet niet hoeveel. Er zullen cijfers over bekend om hoeveel jongeren het gaat. Ik van dat aan had het over een groep van 100 man. Ik heb ze niet geteld. Ik zie ze op straat en ik zie dat dit soort Marokkaanse jongeren al meer dan 25 jaar in Amsterdam een soort terreur uitoefenen ten opzichte van homo's. Ja, neemt het toe? Het neemt sterk toe. En het neemt sterk toe. Amsterdam dreigt daardoor zelfs onleefbaar te worden, in mijn ogen. Voor mensen met een LHBTI-achtergrond. Ja. Ik ben in Amsterdam komen wonen in 1980. Toen voelde ik me als homo in Amsterdam nog volledig veilig. En ik heb het gaandeweg zien verslechteren. En ik schrik er dus ook van dat gif, wat de discriminatie van homo's verspreidt, zich nu verspreidt tot jongens van 14 jaar. Ja. En die duidelijk op iemand afgaan waarvan ze vermoeden dat hij homo is. Dat is daar begon de discussie al over. Ja. Ja, er zijn wel cijfers. Die zijn al wel wat ouder. Laurens Buijs heeft in 2009 dat onderzoek gedaan waar u misschien toen straks naar verwees. Dat liet zien dat het anti-LHBTIQ+ geweld dat gepleegd werd. En zij hebben van 200 politierapporten hebben ze onderzocht wie was de pleger. Laurens Buijs met collega's. Dat 38% witte... wat we toen nog autochtone jongens noemden waren. Dus die hele groep van 38% veeg je van tafel. Als je zegt, dit ligt alleen maar bij de jongens met een Marokkaanse achtergrond. Maar was dat dan 62%? Niet-westerse achtergrond, 62%? Is dat dan al de helft? Dat was de Marokkaans, jongens met een Marokkaanse achtergrond was 28% en de rest waren andere etnische groepen. En dat ging alleen over Amsterdam. Ja. Ja. Want vorige week is er nog een rapport uitgekomen van de gemeente Amsterdam. Daarin wordt ook wel gezegd dat het vaak om mensen met een niet-westerse achtergrond gaat. Ja, maar dat waren interviews met 15 slachtoffers en een aantal professionals. En die gaven, een aantal van hen gaven aan. Het lijken wel vaak Marokkaanse jongens te zijn. Dat is natuurlijk geen kwantitatief onderzoek. Dat zijn geen cijfers waar wij iets mee kunnen. Hier zie je dus precies waarom het al 25 jaar fout gaat. Want het wordt rapport na rapport wijst uit dat een heel belangrijk aandeel, het overgrote aandeel, zal ik zeggen, van het geweld wat zich tegen homo's richt, afkomstig is van Marokkaanse jongeren. Waarom is het zo belangrijk voor u dat we dat op die manier benoemen? Omdat je het anders niet kunt oplossen. Je moet het eerst benoemen en vaststellen wat de oorzaak is. Oh, uw telefoon begint te praten. Er gaat een Siri af. Hoor. Ja. Als je die benoemt, kun je het nooit oplossen. Dat is van belang, zegt u. Want dan weet je bij welke groep je misschien voor een deel moet zoeken. En dan moet je specifiek in die groep maatregelen nemen. Ja, en vanaf 85, na het verschijnen van ieder rapport, dat was, ik geloof dat de 85 van Tijn de burgemeester was, en daarna Partijn. Al die rapporten, tot en met het rapport van vorige week, daar wordt geen opvolging aan gegeven. Nee, mevrouw Nase. Nee, maar daar blijkt dus niet uit dat de meerderheid van de plegers jongens met een Marokkaanse achtergrond zijn. Maar het is wel een substantiële groep, zegt u ook, als u verwijst naar het onderzoek wat u zelf noemde. Dat een deel jongens met een Marokkaanse achtergrond zijn? Ja, tuurlijk. Maar een heel groot deel ook niet. Dus we zien een heel stuk van het probleem over het hoofd als we ons alleen maar gaan richten op de achtergrond, de culturele achtergrond van deze jongens. En het feit dat deze jongens zeggen, ben jij een jongen of een meisje? En dat ze zo die behoefte voelen op het moment dat iemand daar geen antwoord op wil geven, omdat dat zoveel frustratie oproept, dat leidt tot geweld. Dan is het toch veel voor de hand liggender om eens te gaan kijken van, hoe zit dat met die tweedeling? Waarom stellen deze jongens deze vragen überhaupt? En waarom roept Frederik bij hun zo ontzettend veel agressie op? In plaats van Dit is wat mij betreft precies de naïviteit die ertoe heeft geleid dat het zover is gekomen. Ja, want wat zou u willen met jongens uit die gemeenschap? Nou, je moet het aan de kant aanpakken. Kijk, scholing, daar begint het allemaal mee. Je zou dus niet alleen Marokkaanse jongen, maar iedereen op school zou je ervan. Je moet er lessen in gaan geven dat je je zo niet gedraagt. En je moet er lessen in gaan geven wat onze normen en waarden zijn. En je moet er lessen in gaan geven dat wij dat in Nederland ook niet dulden. Maar gebeurt al wel, ja, toch? Ja, maar dat is dus niet waar. En dat gebeurt ook nog veel te weinig. Er wordt nog steeds lesgegeven dat er twee groepen zijn. Mannen en vrouwen. En dat bepaald wordt door een arts of door ouders in plaats van door mensen zelf. Dus ik ben het heel erg met u eens om onderwijs te geven aan iedereen. En dat kan nog ontzettend veel beter. Ja, okay. Ik wil even naar Rinus Otte, de hoogste baas van het Openbaar Ministerie. Die is zometeen bij ons om ergens anders over te praten. Meneer Otte, heeft u de indruk dat het geweld tegen LHBTI'ers toeneemt? Nee, daar kan ik op dit moment gewoon weinig over zeggen. Er is natuurlijk wel steeds meer een bewustwording vanuit de betrokken personen dat het geval is. Maar er zijn toch het aantal zaken, kan ik niet helemaal overzien in de verre dat nou een redelijke vertegenwoordiging is van de klachten die er zijn. En over de zaken die er nu spelen valt ook niet veel te zeggen. Nee. Dat zijn lopende strafzaken. En in de zaak van Frederik is heel snel een verdachte aangehouden. Heeft deze zaak meer prioriteit gekregen omdat er een LHBTI-component aan zit? Nee, dat kan ik niet zeggen. Het is natuurlijk een zaak die pas sinds gisteren speelt. Ja. Dus dat betekent dat wij nog volop bezig zijn met die zaak. En dat het zo gelopen is, dat zegt iets over de prioritering of de extra menskracht die erop gezet is. We zitten hier te praten over de vraag, wat zou je eraan kunnen doen? De vader van Frederik heeft aangegeven graag het gesprek met de dader of daders aan te willen gaan. Is dat belangrijk volgens u bij het bestrijden van geweld tegen LHBTI'ers? Nou ja, preventie voorkomen is beter dan genezen. Maar op het moment dat er ook een strafzaak is, dan kan er ook aangesproken worden tussen een verdachte en degene die het heeft moeten ondergaan. Het letsel of het leed of de bedreiging of anderszins. Maar dat staat natuurlijk niet direct in de weg aan de afdoening van de zaak. Dat kan dan helpen misschien bij wat je beslist. Waartoe je beslist als rechter of als officier voor de straf die je in gedachten hebt. Maar in het begin, als de zaak loopt, ja, dan moet het een vervolg krijgen. Ja. Ja, nee, precies, want dan is het misdrijf natuurlijk gepleegd. Ja, zo is het. Zijn we nog dingen vergeten die echt moeten gebeuren, mevrouw Nase en meneer Hammerstein? Nou ja, de ouders, kijk, je kunt het kinderen van 14 bijna niet kwalijk nemen dat ze dit soort schandelijke daden plegen. Je moet ervoor bij de ouders zijn. Nou ja, kinderen zijn ook verantwoordelijk voor hun gedrag, toch? Ja, vanaf een zekere leeftijd, maar een kind van 14 wordt in ieder geval niet als een volwassene behandeld. Je moet bij die ouders zijn, want dit is een kwestie van opvoeding geweest. Okay. En daar is het volkomen misgegaan als het om deze kinderen gaat. Mevrouw Nazan, nog een laatste opmerking? Ja, ik zou willen dat iedereen die zich nu heel druk maakt om deze aanval en die meteen in de startblokken staat om een bepaalde etnische groep de schuld te geven, dat die zich altijd al zo druk hadden gemaakt om de LHBTQI+ community te beschermen en te zorgen voor hun rechten. Want daar is het nog bar slecht mee gesteld in Nederland. Oké. Okay. Ja. Dank jullie. Ga maar eens naar Amsterdam. Ja, misschien moeten jullie een keer samen naar Amsterdam of naar Arnhem. Allebei de kant op, kan ook. Ja, ik zal het laten zien. Gaan we dat doen? Ik kom heel vaak in Amsterdam, maar ik zie niet in wat dat gaat niks toevoegen. Dan houden we ermee op. Dat vermoed ik al. Onderzoeker op het gebied van genderstudies, Marijke Nazen en strafrechtadvocaat Oscar Hammerstein. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. We gaan praten over euthanasie bij mensen die hun wil niet meer kunnen uiten. Vorig jaar bepaalde de Hoge Raad dat euthanasie bij mensen met dementie is toegestaan op grond van een eerdere opgeschreven schriftelijke wilsverklaring. Over de gevolgen van die uitspraak is oneenigheid ontstaan tussen het Openbaar Ministerie en de regionale toetsingscommissie euthanasie. Volgens het Openbaar Ministerie interpreteren de toetsingscommissies de uitspraak te ruim. Ga ik over praten met Rinus Otte. Hij is topman van het Openbaar Ministerie. U hoorde hem net al. Meneer Otte, goedenavond. Fijn dat u er bent. Ja, goedenavond. Laten we maar even beginnen met die uitspraak van de Hoge Raad van vorig jaar. Die ging over euthanasie bij een dementerende mevrouw die een wilsverklaring had, maar niet meer in staat was om die euthanasiewens uit te spreken. Ze werd in slaap gebracht met een slaapmiddel en daarna is euthanasie toegepast. En het OM besloot in die zaak de verpleeghuisarts te vervolgen. Maar de Hoge Raad besloot tot vrijspraak. Nou, niet helemaal, maar het kwam er wel op neer dat het oordeel van de rechtbank werd gevolgd en dat deze mevrouw uiteindelijk niet veroordeeld is. En het waren overigens twee arresten. Hè. Er was een uitspraak van de tuchtrechter waar de Hoge Raad zich over uitliet en er was een strafrechtelijke uitspraak waar de Hoge Raad een oordeel over moest geven. Dus het gaat om twee arresten van de Hoge Raad waar ze hebben geprobeerd om de grens van euthanasie bij dementie, om dat wat verder te bepalen, wat die grenzen dan precies zijn. Was dat een uitspraak wat u betreft die gevolgen heeft in andere zaken? Hoe bedoelt u dat? Nou ja, de rechter heeft dus gezegd, in dit geval is het toegestaan, bijvoorbeeld het gebruik van het slaapmiddel. Heeft dat consequenties voor andere zaken waar de toetsingscommissie over moet oordelen? Nou, dat kan ik niet overzien. Het is zo dat het Openbaar Ministerie heeft geen bezwaar gemaakt bij het aanpakken van deze zaak tegen dat gebruik van die premedicatie. Daar hadden wij geen probleem mee. De Hoge Raad heeft dat beeld bevestigd en heeft gezegd, nou, dat is op zich een juiste wijze voordat je iemand euthanaseert, dat dat kan. Wat wel zo is, kijk, die twee arresten van de Hoge Raad, die hebben heel veel punten opengelaten. Die twee arresten waren belangrijk, omdat de Hoge Raad heeft gezegd dat euthanasie bij dementie kan. Dat er interpretatie mogelijk is. En in de derde plaats, wanneer het euthanasie niet volgens de regels der kunst is verlopen, dat het dan moord zou zijn. Die drie aspecten, daar heeft de Hoge Raad helderheid in verschaft en dat is grote meerwaarde voor artsen en voor de praktijk. Maar tegelijkertijd heeft de Hoge Raad wel allerlei punten opengelaten en dat noemt men dan de interpretatieruimte. En dat betekent dat in dit geval die twee arresten nog moeten worden vertaald naar de praktijk. Nou, dat betekent dat doorwerking heeft voor het Openbaar Ministerie, voor de regionale toetscommissies. En daarover vindt nu al een maand of negen een discussie plaats met de RTE om te kijken hoe we nou tot een goede vertaling kan komen die arresten goed weer heeft. Ja, want de regionale toetsingscommissie, die hebben een soort euthanasiecode gemaakt. Ja, ja. En daar bent u niet tevreden over, ik me laten vertellen. Over de formulering die daarin staat, klopt dat? Ja, wij zijn niet betrokken geweest bij het vaststellen van die code, dus dat is altijd jammer. Is dat niet raar eigenlijk, dat u daar niet bij betrokken bent? Ja, dat heeft ons wel erg verbaasd. Maar goed, dat is een vraag die u aan de RTE zou moeten stellen. Wij zijn er niet bij betrokken geweest. En toen we kennis namen van die code, een weken nadat deze tot stand was gekomen, toen realiseerden we ons dat er een ruimere woordkeuze in stond dan de Hoge Raad heeft mogelijk gemaakt. En kunt u die woordkeuze benoemen? Waar zit dat precies in? Waar zit die ruimte? De Hoge Raad heeft, we hebben in totaal 97 keer het woord dementie geturfd. Dus dat arrest gaat duidelijk over dementie. De uitspraak van de Hoge Raad, ja? Ja, zeker. En in de stukken, in de code van de RTE komt dat woord veel minder voor. Dan gaat het over wilsonbekwamen. En dat is, vinden wij, een ongelukkige verruiming van datgene wat de Hoge Raad heeft bedoeld. Omdat we, als we het hebben over wilsonbekwamen, dan hebben we het bijvoorbeeld ook over verkeersslachtoffer met hersenletsel. En dat is evident een andere situatie dan bij dementie, waarvan de Hoge Raad heeft gezegd dat dat een lijden is dat is voortgeschreden in de tijd. Dat is een voortschrijdende ziekte. En dat is natuurlijk niet op het moment dat je plotseling bij een verkeersongeval betrokken raakt. En dus zou op grond van die nieuwe euthanasiecode een arts, in het geval van iemand die hersenletsel heeft opgelopen bij een verkeersongeluk, ook kunnen besluiten van in dit geval mag euthanasie worden toegepast. Terwijl u zegt, het is maar de vraag of dat de reikwijdte is van de uitspraak van de Hoge Raad. Ja, zo is het. En dat betekent natuurlijk dat we allemaal onze gescheiden verantwoordelijkheden hebben. De RTA is verantwoordelijk voor de code. Dus in die zin heb ik in de pers de laatste week wel veel termen en woorden gehoord die niet de mijne zijn. Hè. Dat is sprake van oorlog en sprake van, nou, ik zou gebriefd hebben. Dat is allemaal niet aan de orde. U heeft niet gebriefd? Nee, ik zou niet eens weten hoe dat eruit ziet. Ik zal eens nog eens keer op internet kijken hoe dat beeld... Even zoeken. Maar het komt erop neer dat je misschien wat lang, maar na 9 maanden zijn we nog steeds bezig met de afstemming van die arresten. Omdat die arresten nu eenmaal veel vragen hebben opgeroepen. Ook bij hoogstaande juristen die die arresten hebben becommentarieerd. En twee, er zit nogal wat interpretatieruimte in die arresten. Ja. En dat is ook wel, denk ik, zoals het moet en zoals het hoort. Omdat ja, je kunt wel een wilsverklaring opstellen 10 jaar voor dat het moment aanbreekt dat iemand euthanasie krijgt. Die wilsverklaring dat dan een betrokkenen zegt, als ik in een verpleeghuis kom en ik raak dement en ik lijd, dan wil ik niet langer leven. Mm-hmm. Nou, dat vergt nog steeds, ook volgens de Hoge Raad, een interpretatie van de actualiteit van dat moment. Dus dat brengt op een tweede punt van een verschillend inzicht, dat onze lijn is dat voordat iemand wordt gedood, want dat is het natuurlijk, hè, je doodt iemand die je verder ook niet of nauwelijks kent en die niet meer in staat is om goed zijn wil te bepalen. Ja, op het moment dat je dan iemand gaat euthaniseren, dan ligt het, wat het betreft, op mijn ministerie voor de hand, dat je aan de patiënt vraagt, u heeft een paar jaar geleden gezegd dat u wilde overlijden. Wilt u dat nog steeds? Ja. En dat staat niet in de code van de RTA, omdat de RTA zegt, dat vinden wij eigenlijk een vanzelfsprekendheid. Ja. En dan is onze opvatting, ja, op het moment dat dat zo vanzelfsprekend is, ja, zet het dan maar gewoon in de code. Er staan wel meer algemeenheden in. De voorzitter van die RTA's, meneer Recour, die zei in interview, we gaan niet onderhandelen met het OM over die euthanasiecode. Nou, dat is een woordkeuze die ik natuurlijk voor zijn rekening moet laten. Wat vindt u ervan dat hij dat zegt? Nou, daar vind ik helemaal niks van. Kijk, uiteindelijk zie ik het niet als onderhandelen. Ik zie het niet als een oorlog, ik zie het niet als een machtsstrijd. Ik ga ervan uit dat bij dit soort uiterst precaire, treurige situaties van leven en dood, dat er een zorgvuldige euthanasiepraktijk moet zijn en dat de RTA niet eigenmachtig als een staat binnen de staat op zichzelf staat en opereert, dat wij dat ook niet doen. Maar lijkt dus het dat... aan, want dreigt dat een beetje, dat de RTA's als een staat in de staat Nee, nu nog niet, vind ik. We zijn voluit in gesprek. Dus nog niet? Nee, natuurlijk niet. Want zolang er geen nieuwe code is en die wordt geëvalueerd en zo nodig herzien, en ik ga ervan uit dat dat wel gebeurt, dat zal over 1 maand of 2, 3 zijn. Mm-hmm. Ja, er ontstaat natuurlijk pas een probleem op het moment dat de RTA niet die code bijstelt, omdat het Openbaar Ministerie een eigenstandige staatsrechtelijke taak heeft om zaken te onderzoeken, ja, om eventueel over te gaan tot een vervolging van een arts. En dat kan ook zonder dat de RTA ons daarover informeert of een zaak als onzorgvuldig meldt. U zegt het allemaal heel diplomatiek, maar ik hoor je toch echt zeggen van ja, die code moet echt aangepast worden, anders hebben we een probleem. Dan zouden we een probleem. Ja, dat zou kunnen. Dat zou een probleem hebben. Of ik zei het net ook, dan hebben we een probleem. Ja. Maar ik ga ervan uit dat dat probleem niet ontstaat. Nee. En dat noem ik geen kwestie van onderhandelen. Want dat, kijk, het vervelende is, en ik snap dat ook wel vanuit de media, als je er een conflict van maakt, dan wordt het spannender. Maar ik ga ervan uit dat nu er zo'n gewichtig, lastig arrest, 2 arresten zijn geweest door de Hoge Raad, dat dat tijd kost om daar uit te komen hoe je dat gaat verstaan. Ja, moet je gewoon het gesprek overvoeren. De rechter spreekt namelijk alleen via de tekst van het oordeel. Ja. En die geeft geen toelichting op dat oordeel. Dat vinden wij journalisten ook wel eens jammer. We willen ook wel eens doorpraten. Maar dat heb ik in die 20 jaar rechterschap heb dat ook vaak meegemaakt. En dat kan ik me levendig voorstellen. Ja. Maar de crux van die vertaling, ja, dat vind ik niet zo bezwaarlijk. Nee. Dat veel langer duurt dan misschien sommigen willen. Want we leven natuurlijk in een haastige tijd. Ja. Maar dat het langzamer gaat en dat we elkaar er wel in moeten gaan vinden, dat vind ik niet een kwestie van onderhandelen. Maar dat is noodzakelijk omdat er veel te veel op het spel staat en we niet kunnen hebben dat we uit elkaar gaan lopen. Zit hier toch een beetje onder wie houdt in Nederland in de gaten of euthanasie al dan niet terecht wordt toegepast? U krijgt als Openbaar Ministerie bijna geen euthanasiezaken meer te zien. In 2020 waren het er nog 2, in 2017 nog 12. Heeft u het gevoel dat het, ik zal niet zeggen onder de handen wegglipt, maar dat het bij u weggehouden wordt, bijna? Nou, dat weet ik niet. Ik kreeg die vraag ook deze week van een journalist. En toen heb ik gezegd, ik heb geen aanwijzingen dat er sprake is van een onzorgvuldigheidshypotheek. Maar ik heb ook geen aanwijzingen dat er sprake is van een zorgvuldigheidshypotheek. Omdat ze geen inzicht hebben. En dat ligt niet direct zo aan de RWE of aan personen. Want er wordt natuurlijk graag gepersonificeerd. Maar daar ligt het nou net niet aan. Maar het is een heel groot probleem dat euthanasie strafrecht is, wat mij betreft moet blijven. Het vervolgvraagstuk is dan, ja, als het strafrecht is en het Openbaar Ministerie is de hoeder van het recht en de poortwachter om te bewaken dat die rechtsorde op een evidente, duidelijke manier leidt tot rechtsbescherming van mensen die kwetsbaar zijn. Dat is evident het geval bij mensen met dementie. Ja, heel ingewikkeld is om dan zicht te hebben op die euthanasiepraktijk. En dan hebben we wel de toetsing van evaluatie, één keer in het paar jaar, van de wet toetsing leesbeëindiging. Maar ja, dan worden er pakweg 20, 30 dossiers gelicht. Maar wat zou u willen dan? 30.000 zaken die hebben plaatsgevonden. De praktijk is nu helemaal zo dat die regionale toetsingscommissie, dat is hun bevoegdheid, dus die zien daarop toe. Wat zou u willen om te kunnen controleren of ze dat goed doen? Ik denk dat het op zich, na zoveel jaren, we hebben nu een kleine 20 jaar deze wet. Dit is een nieuwe categorie waar we het over hebben, die tot een jaar of 6, 7 geleden niet speelde, omdat er toen nog geen euthanasie bij dementie plaatsvond. Dat het op zich aangewezen zou zijn om een onafhankelijk onderzoek in te laten instellen, niet door het Openbaar Ministerie of door de RTE zelf, want wij zijn te veel betrokken daarbij, maar dat dat een commissie is van onafhankelijke deskundigen die dossiers in wat ruimer mate lichten dan tot nu toe bij die evaluatie plaatsvindt, en daar dan een advies over geven aan de regering of aan het Openbaar Ministerie van de RTE zelf, dat laat ik allemaal in het midden. Ja. Omdat ik denk dat dat inzicht, dat hoort bij toezicht en controle. Ja. Kijk, weet je wat het punt is van oude uitdrukking? U zegt, ik wil meer weten. Ja. En er is zo'n oude uitdrukking, vertrouwen is goed, controle is beter. Nou, in deze tijd is het woord controle niet heel erg in de mode. Dus we hebben nu vaker een woord als toezicht. Nou, toezicht, dat klinkt ook al vaak alsof sprake is van een hiërarchie. Dus ik zou zeggen, laten we dat nu eens een nog neutraler woord zoeken. Dat is inzicht. Ja. Dus als we willen weten hoe een praktijk zich ontwikkelt, dan moet je inzicht hebben in die praktijk. En dat hebben we nu te weinig. Okay. Nog een ander punt. Afgelopen week werd een 28-jarige man uit Eindhoven aangehouden op verdenking van het verkopen van middelen voor zelfdoding. Het OM heeft naar buiten gebracht dat de verdachte lid was van de coöperatie Laatste Wil, die informatie over het middel verstrekt. Waarom heeft u dat erbij gezegd? Nou, precies wat er staat. Het is een gegeven dat die lijn er lag. Maar ja, zoals u zich kunt voorstellen, bij elke lopende strafzaak, ook de zaak van gisteren, waar u het bij het vorige gespreksonderwerp over had, ja, daar kan ik geen mededeling over doen. Nee, maar u heeft wel de beslissing genomen om te zeggen, deze man was lid van de coöperatie Laatste Wil. Ja, dat klopt. Ja. Is de coöperatie zelf ook onderdeel van het onderzoek? Nou, daar kan ik op dit moment ook helemaal niets over zeggen. Nee. Als het niet zo zou zijn, zou u het kunnen zeggen, toch? Nee, dan zou ik het nog niet doen, omdat het een lopend onderzoek is. Maar het is een precaire, gevoelige zaak. Ja. En is bij u bekend of dit een incident is, of zijn er meer mensen die zich bezighouden met handel in deze middelen? Ook daarover kan ik niks zeggen. Ik weet wel, wat u heeft kunnen lezen, het is dat er meerdere mensen zijn overleden door dit gedrag van dit verstrekken van middelen. En ja, u kent het standpunt van het Openbaar Ministerie over de coöperatie Laatste Wil van enkele jaren geleden. Zolang hulp bij zelfdoding strafbaar is, zijn wij er uiterst kritisch op dat personen, dan wel organisaties of betrokkenen, een ruimere groep van betrokkenen die zichzelf georganiseerd hebben, dat die zich hiermee bemoeien, want dat is strafbaar. Dus daar hebben wij toentertijd afspraken over gemaakt met de coöperatie Laatste Wil. En ik ga ervan uit dat die afspraken tot op heden worden nageleefd. Ja, maakt u zich zorgen over de beschikbaarheid van het middel? Jazeker, omdat de reden dat wij toentertijd en tot op heden niet of geen voorstander zijn van vrije beschikbaarheid van dit soort middelen, dat is dat je er ook anderen mee kan doden. Dat is één. Ja. En twee, dat ook kwetsbare jonge mensen dit nemen, terwijl ze nog in de kracht van hun leven zijn en misschien onvoldoende behandeld of uitbehandeld zijn, en dat ze in die kwetsbaarheid, dat je moeilijk kunt spreken over ten volle over autonomie of over zelfbeschikkingsrecht. Dus dat betekent dat wij in die zin, dat er wanneer er sprake is van kwetsbare personen, zeker jonge mensen, dat wij menen dat daar grote terughoudendheid op zijn plaats is. Ja, ja. U noemt een voorbeeld van jonge mensen die het nemen. Onlangs stond een verhaal in de Volkskrant, een 28-jarige vrouw die het middel nam. Die kreeg spijt, belde 112, maar het was te laat. Zoekt het OM in dit soort gevallen uit hoe de overlevenden aan het middel zijn gekomen? Dat is allemaal onderwerp van onderzoek. Oké, dus dat weet je nog niet. Euthanasie moet een tobberig thema blijven, zei u vandaag in touw. Wat vindt u van die uitlating? Ja, ik denk dat ik herken me daar wel in. Maar waarom is het belangrijk, tot slot? Nou, omdat het in dit soort zaken, daar waar zoveel discussie over is en zoveel maatschappelijke strijd, u hoort en leest de woordkeuze van de laatste week, dat dat betekent dat we er nog kennelijk niet aan toe zijn om dit een uitgebalanceerd, uitgekristalliseerd thema te maken. En omdat kwesties van leven en dood zo raken en onomkeerbaar zijn, de beslissingen die genomen worden, is het niet verkeerd om daarin tobberig te zijn en te blijven, ondanks dat we streven naar goede wettelijke regelingen en een goede vervolgingspraktijk. Rinus Otte, procureur-generaal voor het Openbaar Ministerie. Hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Zometeen Bureau Buitenland, Abdou Bouzerda. Daarin zijn twee Amerika-kenners te gast, vader en zoon Frans en Paul Verhagen. Ze komen praten over hun droomreis over de Stille Oceaan. En vanavond langs Lijn en Omstreken met Galatasaray tegen PSV. Tot dan. Dag. NPO Radio 1.